Yaşız bütün düğünlerimi aç teker teker. Arzular urgan misafir. Kır bütün düğünlerimi parça parça saç. Tutkumun yoktur emsali. Sonunda beni.